سورة يوسف درس نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قالت ويدي خزي فذلكن الذي دادي أغا لمتنني فيه جتاسو ملامت كوي مملامت كوي مال رفاغي كي ولقد راودتو عن نفسه او تاکی کو ما مطالبه کړی ددنا عن نفسه د نفس تد فاستعصم نزانی بچ کو ویل ولا لم يفعل او کچر دک دا کارونو کو ما اغا امره چ زه حکم کوم دتا لیس جنن نو خام خاجل کی بوا چولی شی ولا یکون من الصاغرین او شیباد ذلیلنا. دا عزیز مصر خزا چې کله خزی راجه مکړي او چړې چاکوانې ولا پلاس کې د خوراک کولو د پاره د میوه پرې کولو د پاره ورکړو او په دغه ټیم کې یوسف علی السلام ته آواز کوي چې راووځه. کله چې یوسف علی السلام راووته دا نو خزی بے اختیار خپل لاسونه غسل شروع کړو او دارنګي د خوځو د خلونه د جبونه دا خبره خيږي چې حاشا لله ما هاذا بشرا پاکي د الله لره نه دی دا بشر نه دی دا بنده ان هاذا نه دی دا الا ملك كريم مگر فرشتہ عزتمنده. نو دا د خوځو د طرف نه چې کله یوسف علی السلام ولیدای شو نو د خځې چې کله د دې خلکو خبرې اورېدلې وي نو دې دا غوښتل چې زه دې ته وخېمه چې تاسو په یو نظر د لیدلو باندې د یوسف د وجې نه په تاسو باندې څه وشو او زما سره په کور کې رزه شپه دی. نو د دې وجې نه خځې ته مکمله وشوه او هغه وایي قالت وی دی خزی فذلکن الذی دا دی آغا لمتننی فیه چې تاسو ملامت کوی مال را په دکی ولقد راودته او تحقیق ما مطالبه کړی ددنا عن نفسه د نفس د فاستعصم نزان بچ کو. تاسو ویلی وو چې عزیز مصر خزی زړو پردو تکت شغفها حبا پردو د دې ته محبت یوسف علی السلام دنه شوې ده. نو په خپل غوستا سودا حال لې چې کله تاسو یوسف ولیدو نو تاسو ګوتی فرې کړې او زما متعلق تاسو ډنډورې خورې کړې وي غیر چا پیر چیرا دا غید زړو پردو ته محبت دنه شوې ده. او دارنګي بل طرف تا یوسف علیہ السلام پخپل جال کی دراوستو دو پارا او جال کی بندولو دو پارا کوشش کئی نو دمکی ور کئی دو یوسف علیہ السلام دو پارا کچر دے دے کار تا تیار نشی دو کم کار چز دو تا حکم کوم نو جیل تا بدن نشی او دارنگی شیبا دو زلیلو نا. نو دا دی وجی نا وګورا د خزه حالت چې دا خدام کوي ور کوي او بل طرف ته وګوره سمره خبري د یوسف علی السلام په پاک بازای باندې اغه دلیل ها راوړي وګوره خزه سوي خزه وی دا خو ان هاذا الا ملک کریم نو پرشته خو چالي دلیل نه خو په صفاتونو باندې خلق فی جنی نه یاره دا خو پاکه فرشته ده. بل طرف ته د خکولیوالی په حیثیت سره په انسانانو کې خدا سے منگ سوک نه دی دلی چې دله سور خپل والي خدای په الله پاک ورکړي دي. نو خزه په خپل وی تاسو ما د متعلق بد ملامت کوي اعلان کی ما د دنه تلف کړي او خزه په خپل وی فاستعصم. لیکن یوسف علی السلام ځان بچ ساتل نو فخفلا په هر مجلس کې او دا رنګ د قران د آیاتونو نه یوسف علی السلام د پاک بازه او ګور سمره د لایل ملاویږي او ور سره دا خبره کوي ک چر دی کار ته تیاریږي نه نو جیل ته به مواچوم دمکې ولم ور کوي. خو سره دا غینا یوسف علی السلام دمکی څه کوي بلکې د الله تبارک وتعالى په حضور کې د الله نه دوا غواړي چې الله دی خو مالا د جیل دمکې را کوي. خو دا جیل زماله دی ماحول کې د اوسېدو نه غوره دی. ولی چې اوس ټولې ښځې چې کله یوسف علیه السلام ولید نو ورته څوک وایي چې د مالک خبره دی ومنه او څوک چې کم دی نو د هغه په ښکلي والي باندې فریفته شوې او دارنګې د عزیزې مصر ښځه چې کم دی د هغه نه دا طلب کوي نو هغه وایي دې دنیا کې د اوسېدو نه دی خلکو سره ما له دا ښه ده چې هغه ځای ته شم چې اډو څوک وینم را وینم نه. نو د دې وجه نه د الله تبارک وتعالی په حضور کې دوا کوي قال رب السجن وی یوسف علیه السلام اے رب زما جیل چ دی احب الی اخوخ ماتا مما دا غسنا یدعوننی الیه چې دی را غواړي ما غې تا و الا تصرف عنی او کچری ته وا نړی زمانا کیده هن غ تدبیر د دې خزو ازبو الیهن نو مایل بشم زدیتا واکم من الجاهلین او شم بزد جاهلاننا. دا الله په حضور کې الله ته پټ سوال کوي چې الله جیل را لرا کې آ چې جیل ته دننه شم نو دا به خی ولی دا هغه سنه چې دیره مارا بلی یدعوننی د جمی سی غیر اوړی ده. یعنی مطلب دا چې اوس صرف د عزیز مصر ښځه نه ده بلکې نور خزو ام خپل طلبونه په دې طریقه باندې اورول شروع کړو. نو یوسف علیہ السلام ته پته ولګه چې ماحول خټول داسې دی چې ګنده ګنده اوس د دې ماحول نه د بچ کېدو لپاره یو طریقه دا ده چې الله تبارک وتعالی سوال د تقوم چې زی او داس ځای ته لاړ شم چې دې سره زما لیده کاته او یو سیز منقطع شي کټ شي. نو که چېرې ته زما نه یا الله را باندې رحم ونه کې او ته را باندې فضل ونه کې او ته زما نه د دې دا تدبیرونه اوچت نه کې نو اسې نه چې زه دې ته مایله شم. نو مطلب دا چې وګوره پاک بازی د یوسف علیه السلام ته پاک بازی باندې څنګه دلایل دي. یعنی مایله شوی قدر لوم نه دی مایله شوی قدر لوم نه دی نو څه د حال د هغې خلکو چې هغې د قرآن کریم په هغه تفسیر کې ولقد همت به و هم بها په هغې کې هغې د خپل طرف نه داسې خبرې دننه کوي چې هغه اسرائیلیات دي او د یهودو دا کار دی چې پیغمبران بدنامی. نو د دې وجه نه وګوره وایي زه به مایله شم مایله شوې قدر له نه دی نو بیا پاتې وایي قادر شو په دې او کپڑے وباسلې او دا رنګ هغې چې کوم دی په بوت باندې کپڑے چولې د وی چې تاله د بوت نه حیا درځي ماله د خپل الله نه حیا راځي دا نمونه خبرې. نو دې مایله شوې قدر له نه دی زه به مایله شم واکم من الجاهلین او شم بزه د جاهلانو دا کار د جاهلانو نه دی یا الله تبارک وتعالی زه به د جاهلانو نه شم فاستجاب له ربو. نو قبولتیا وکړه د ده د پاره رب د ده د څه شي د دوا د ده فصرف عنه کیدهن نو وایړو د دې د دنه هغه چل د دې ښځو تدبیر د دې ښځو انه هو السميع العليم. دا الله تعالی چې دی هغه اوریدونکی او پوه دی. الله تبارک وتعالی ورنه دوا قبول کړه او الله تبارک وتعالی چې کوم درخواست کوم گزارش یوسف علیه السلام د الله په حضور کې خو چې الله دې دې چلنا دې دې تدبیر نمه په امن کې کې الله تبارک وتعالی اوریدونکی او پوه دی الله ولا دوا قبول کړه. ثم بدا لهم په امتحاني سورا پور امتحان او ولید تاسو چې څومره امتحان پہ راغې خزی چې کم دی د دروازو د بندولو نه مخکې چې به مخکې دی سس طلبونه او بیا چې دروازې کله بندولې او بیا د هغې نه پس وګوره نورې زنانا نورې خزی چې راځي داغي اغتلبونا نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى په حضور کې سوال وکړي الله د دې د تدبیرونو نه مې بچ او ساته او امتحان الله تبارک وتعالى کوي او کله چې په امتحان کې یو سړی کامیاب شي بیا الله تبارک وتعالى داغه دعاګانې قبلي د دې وجنا دا بعضی مسلمانانو کې دا نمونه خویونه او اخلاق پراتی زمنګ خاص کر هغه پیرنګي چې نیول او ایوب خان او کو سوکو هغه فریدو هغه عجب خان فریدیا عجب خان فریدی چې هغه انګریزي بیا پخپله ال ته خبرې کولی چې داسې چې ماته چرته سوک پاغي کرانیز دی شوی هم ندی او زمای داسې خدمت کړی لکه څنګه چې سړی د خور خدمت کوي نو دا په بعض زینو کې الحمدلله د مسلمانانو دا غیرتی چې کم از کم د چا کور ته سړی وردن نشي د دروازې په دننه شوي او ځان داسې کله که چې زه د کور پر دیم اول خو سوال نه پیدا کیږي چې زنانه اوس څوک بوزي یا چا خو اسې د زنانو نه علاوه چې د چا په درشل باندې دننه شي او ځان له بیټکي او په هغې کې ناستې نو سوچ او فکر وکړه چې یاره د ده خوراک څښاک که د سره شریک شوم د ده په دروازه را دننه شوم کم از کم دا غیرت پکاري چې زه به دلته د بد سیز خیال قدر له نه راولم په خپل زړه کې او د دې انسار سره به د بدو چرې هم سوچ او فکر نه کوم نو دا د غیرتمند سړي کار دی چې دی همیشه د پاره د چا په دروازه باندې قدم کیږدي چې هغې ته خپل کور وایي دارنګې ګاونډ کې نبی علیه السلام وایي چې لکه تاسو د ګاونډیانو خیال وساتئ ګاونډی لور خور داسې ګڼل پکار دی لکه سړی چې څنګه خپلې لور لوڼه خیندې ګڼي دغه رنګې خپل خپلوان چې د چایي کاغه د ماما د ماسی یا لرې خپلوانې د هغې اولاد ته داسې قتل او د هغې خویندو میندو ته داسې قتل لکه څنګه چې سړی خپلې سکه خور او مور او خویندو ته سړی ګوري ان شاء الله چې دا نمونه خوی په چا کې پروت دی الله تبارک وتعالى امتحانات مختلف شکل باندې په خلکو راولي او چې کله یو انسان په خپل امتحان کې کامیاب شي الله تبارک وتعالى ته رضای نو ګوره یوسف علیه السلام په امتحاناتو کې کامیاب شو الله تبارک وتعالى وایي د دې هغه چل او د دې هغه تدبیرونه مې ته واړول ثم بدا لهم بیا ښکار شو دی تا من بعد ما راو الآیات پس تاغې نه چې ویلي دی نخې ليسجننه چې خامخا به کیدي کې د لرا خامخا به جیل کې واچوي د لرا حتی حین تر د یو وخته پورې څنګه چې دلته فرمایي ثم بدا لهم بیا ښکاره شو دوی ته پس تاغې نه چې ویلیدلې څه شی نخې د عدم صبر د زلیخې چې یاره زلیخه خو صبر نه کوي عزیزی مصر ښځه خو صبر نه کوي خو راځئ چې دې ته جیل ته واچو نو دې ته نه ګوري چې ګناهګار څوک دی نو یوسف علیه السلام خو اسې هم د الله تبارک وتعالى په حضور کې دوا غوښتې وه او الله تبارک وتعالى قبوله کړې وه خو اسې انساني عدل و انصاف ته وګوره چې د یوسف علیه السلام د دعا خو چاته پته نه وه خو د الله او د هغه تر منځه وه خو دلته دی چې کوم دی څه کوي چې یاره زلیخا خو د صبر نه کار نه اخلي خو راځئ چې یوسف جیل ته واچو نو یوسف علیه السلام جیل ته اچوي او دارنګې نورې نخې د یوسف علیه السلام متعلق راځي چې ثم بدا لهم بیا ښکاره شو دی ته من بعد ما راو الآیات پس د هغې نه چې ویلې دی نخې د پاک بازۍ د یوسف علیه السلام او ګوره په هغه کمیس باندې د یوسف علیه السلام څنګه هغه بیان کوونکي بیان وکړو کچرې د مخکې نه شلیدلي خو سړی ګناهګار دی او که رستو نه وي نو ښځه ګناهګاره ده چې وکتې شو کمیس درست نه و دارنګې خاون وایي انکی کنتی من الخاطئین خاون خپله ورته وایي و ښځې ته د خطا کارونه یې او دغه رنګې دلته چې موږ کومې نښې بیان کړې او دارنګې بله ورځ موږ په درس کې څومره نښې بیان کړې وې دا ټولې نښې چې کله دې ولیدې د پاک بازۍ د یوسف علیه السلام د دې باوجود بیا څه وایي ليسجننه خامخا جیل کې به واچو د لره حتی حین تر یو وخته پورې ودخل معه السجن فتیان داخل شو د ده سره جیل ته دوه کسه ځوانان قال نووي احدهما یو د دې دواړو نه اني اراني زوینما اعصر خمرا چې زه نه چوړکوم شراب نه چوړوم شراب. وقال الاخر ودي بل اني اراني زوینما احمل فوق راسي خبزا چې ما اوچته کړی دا د سر د پاسه خبز روټی تاکل الطير منه نخري مارغان د دینه نبئنا بتأويله نخبرك من لرا پو تعبير ده ده بانده إنا نراك من المحسنين منغ وينو تا دنه كانونا. سنج يوسف علیه السلام جيل تا دن نكيدا ور سرد وقا سنور زوانان ام دن نشو نوچ دا دو زوانان پس سبان جيل تا دن نشو مپسرين علماء کرام لیکي حقیقت پا اللہ تبارک و تعالی تا معلومی چو ویرا دی چا د بادشا په خلاف باندې د بادشا په خوراک کې او په څښاک کې د زهر اچولو لپاره مجبور کړی چا یا د پلالچ یا د نور څه د وجینا خوراکي نمبایي چې هو د ډوډۍ جوړون کې یا چې کوم دی د طعام جوړون کې چې څوک هغه لالچ اغلې ورک چې ته د زهر واچوا او سکون کې د شراب او دارنګي د اسیرو او دارنګي د وبو هغه ته وی چې توله د اسکول پوسیس کې زهر واچو. نو چې کله دی نمبای یا طعام ولا سړی په خوراک کې زهر واچول نو دی بل خو ویلو چې زبو ما چوم خلا سوچ یو کو چې یاره زمون با چا دی او نه چوم زم ناغه پاغه د اسکول پوسیس کې زهر وانه چول. نو چې څنګه روټای او دغه د اسکول سامان کې خوده شو بچاته نو دا سکولو والوی چی یرا باچا مر نشی ورطواما نو ورطایوی روٹای و نخریدی که زهر دی نو اگر روٹای والو ورطایوی باچا او بونس که دی که گوری زهر دی نو با دوارو مانی خبرا نو اگر روٹای والو تو ایراشت دی نو اخرا گوی نازخو نخرا اگر سکولو والو تو ایراشت دی نو اس کنو عراشی او بودی اس کی نو یرا که عرص دی کنو خو چل تاسو دوارو که دی او دواړه جیل ته ولېګل او بیا په فیصله کېږي. نو د دې وجه نه دغه دوه متعلق راځي و دخله ما او سجن فتیان داخل شو د سرا جیل ته دوه کس ځوانان. قال احدهما وی او د دې دواړو نه انی ارانی زوینما اعصر خمرا چې زه نه چوړوم شراب. نو شراب خو نه چوړیږي نه خو په ادبار د ما یکونو سره ورته نه چوړولو نسبت ورکه چې انګور نه چوړوم او بیا داغه نه شراب جوړوم. الان کې شراب خو نه جوړیږي نه خو نه جوړ شوی نو په ادبار د ما یکونه سره ورته وي. وقال الاخر ودي بل اني اراني زوینما احمل فوق راسي خبزا چې ما اوچته کړی دا بار کړی دا د پاسه د خپل سر ډوډۍ تاکل الطير منه نخري مارغان د دینا نبئنا بتاویلی خبر را کمنګ لا په تعبیر د دې باندې انا نراك من المحسنين منغ وینو تعال را د نیکانونا دارنگی یو مانا محسنین د نیکانونا دوی مانا حسن د پو اینا دی او پو اس مطلب لکا عرب وای فلانن یحسن عربی پلان کې په عربی کې ډیر حسن تر رسیدلې دی. نو دارنگی پوی ته مو ویلی شي منغ وینو تا د پو خلقنا منغ وینو تا د نیکانونا. قال نو فرمایل ورته یوسف علیہ السلام لا یاتیکما طعام راغلی بینی تاسو تواړو ته خوراک تر زقانی چې خوری تاسو غیلرا الا نباتکما بتاویله مگر خبر بکم تاسو دواړو لرا په تعبیر د دې باندې قبل ان یاتیکما مخکې دراتلو د خوراک نستاسو دواړو ته ذالکما دا خبره چې دا مما دا غسنا علمني ربي ما لپورا کړی د رب زما اني ترکت ملت قوم ما پرې خود دې قوم لرا لا يؤمنون بالله چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې دین دیو هغه قوم چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې وهم بالاخره هم کافرون او دی په اخرت باندې هم دی کفر کوونکي. یوسف علیہ السلام ته چې څنګه دی د خوف د پاره د تعبیر خبره کوي یوسف علیہ السلام ته مکمل او شو چې یره د تبلیغ وخت اوس راشه دعوت ورک او چلاوه. نو د خوب تعبیر خو بزتا استوا موام خوب د خوب د تعبیر نه مخکې ضروری مسله دا او پیژنې نه غو ضروری مسله وته کوي. او دارنګ د یوسف علیہ السلام او د پیغمبرانو همیشه د پاره دا او کوششی چې رمنګ د الله تبارک وتعالى د دین مسله هغه چاته بیان کو چې څوک د زړه په غوږ باندې صحیح طریقې سره اوریدو ته هم تیاری. نو د دې وجنه د دې حاجتومو چې د خوب تعبیر غوښتې دا او په دې وخت کې د یوسف علی السلام ته زیات متوجه و. نو د زیات متوجه کېدو د وجنه یوسف علی السلام ورته وی چې یو ضروری خبره د دین مخ کیوم بلدا چې په هغه باندې تاسو په کوم تاسو ته پته ده د خوبونو خو مال الله تبارک وتعالى علم را کړی زس نجومی او کاهن نیمه چې کنی زما د خوب تعبیر به غلط خیږي. دا خود نجومی او د کاهن د خوب تعبیرونه غلط او خطلی شي. ز مال الله تبارک وتعالى علم د تعبیرونو را کړی زما خوب به بالکل چې سمانه زو باسم او هغه معنی به وزي هغه تعبیر به وزي. دا خو مال الله علم را کړی دی په دې کې خوشک نشته. او د دې سره سره یو بل خبره چې هغه د الله تبارک وتعالى په دین کې چې کوم خلق د الله تبارک وتعالى باندې ایمان راوړي نه هغه خلق ورې ما پرې خود دی د هغه خلقو دین ما پرې خود دی او د هغه خلقو دین ما پرې خود دی چې څوک د آخرت د الله تبارک وتعالى د ملاقات نه منکري. نو د دې داسې خلقو ملګرتیا چې ته و نه کوي. نو د دې نه مخکې تاسو خبرو ما چې زما دین څه دی. نو د دین متعلق ورته فرمایي واتبعت ملت آبائی زه تابعدار یم د دین د مشرانو د مشرانو خپل ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی و اسحاق او اسحاق علیه السلام دی و یعقوب او یعقوب علیه السلام دی. ما کان لنا ان نشرک بالله ندی مناسب موږ لرا چې شرک کو په الله تعالی سره من شی اند سشیز ذلک من فضل الله دادی وروالد الله فضل د الله علینا په موږ باندې وعلى الناس او په خلق باندې ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن ډیر د خلق نه شکر نه ادا کوي. اوس چې کلا یوسف علی السلام په جیل کې داسې موقع موندې دا چې په دې موقع کې زه دیتا خپل دین ښکاره کوم انو هغه خپل دین ورته ښکاره کوي چې ګوره دا زه تابعدار د چای ما زما مشرانو نمونه وګورئ چې ابراهیم علیه السلام دی اسحاق علیه السلام دی او یعقوب علیه السلام دی. نو دغه رنګې څنګه چې انبیاء علیه الصلات والسلام په هموار میدان کې هم د الله تبارک وتعالى د توحید مسله بیان کړې ده او په سختو تکلیفونو کې او د جیل په حالت کې د تور تمبو په دننه هم دا مسله انبیاء علیه الصلات والسلام کړی دا. نو دغه رنګې دا مسلې د حق پرستو خلکو د نبی علیه السلام نه مخکې د جاهلیت په دور کې اومه دا مسلې کړې دي. لکه زید ابن عمرو بن نوفل متعلق چې کوم دی نبی علیه السلام دی او صحابي نه تپوس کوي چې تا لیدلې او یا او ما لیدلې او وی مخې تک سور او وینې پې راماتې وي او خلکو وشته ما لیدلې او خلکو پې کاڼي راورول هغه به مسله بیانوله عرب واحد ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور رب یو غوره دی که نه زر چې څوک زر خدایان نه وي هغه غوره دی هغه دین کیدی شي ادین اذا تقسمت الامور هغه څنګه دین کیدی شي چې په هغه کې تقسیم د کارونو خلکو تاواله شي زمون خو یو الله دی. عمرو ابن زید ابن نوفل رضی الله تعالی عنه وی په وخت جاهلیت کې دا سلیرش تقریبا حق پرستیر شوی دی. انو هغه به دا تقریر کاو ترکت اللات والعزا جمیعا کذالک یفعل جلد السبور ما هغه غزا او دارنگی لات ما پری خودی دی او دا دا کن من سڑی کار دی چه دا کار کئی ولا عزا ازور ولا ابنتها ولا سنمي بني عمرو ازور اوس چې کوم دی نو زنه غزا درگاه لزما او نه چې کوم دی داغي تابعدار چې څوک دی داغي درگاهونو لزما او نو هغه سنم چې د بنی عمرو والو سنم دی د هغې کوم بوتان دي هغې ته هم زه هغې درګاونو ته هم زه نه حاضرېږم. ولا هبلن ازور وکان ربا لنا فی الدهر از حلم صغیر. اوس د هبل نومې بوت هم چې کوم دی پخوا په ناپوهۍ کې چې زه کله وړوکې هم نو ټیک ته مونږ بره مدد کړي خو چې زما هوش راغلی دی او زه پوه شوم او عقل مې راغلی دی بیا ما چې کوم دی نو دی نه دی را مدد کړي. ولكن اعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور. زما الله ها سوک دی هغه الله دی زه د هغه الله عبادت کوم چې رحمان بادشا دی چې رب زما دی او هغه ګناهونه بخي هغه بخونکي د ګناهونو دی. فتقوى الله ربكم احفظوها مثلما تحفظوها لا تبورو. او دا الله تقوا اختیار کوي او د دې حفاظت وساتي او کله چې تاسو د دې حفاظت وساتي الله به در باندې خپل رحم او فضل وکړي. تر الابرار داروهم جنان وللكفار حاميه صغير. د نیکو خلکو د پاره الله جنتونه جوړ کړی دي او د کفارو د پاره گرم اور زید جهنم دی. نو د دې وجنه یوسف علی السلام د جیل په دننه مسله او دا هغه مسله ده چې الله تبارک تعالی دا غي په وجه خلک عزت بن کړی دی. د دې وجنه د یوسف علی السلام په بارک راضی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم عزت مندو د عزت مند سړي زویو د عزت مند سړي نوسیو او ور نیکه ام عزت مندو. نو ګوره عزت مندو خلکو دا مسله کړی دا داغه مسله دا چې الله یې چاته نصیب کی په دې باندې عزت مند شي. ولی عزت مند هغه څوک دی چې هغه بنده د الله شو او بې عزت هغه څوک دی چې هغه د الله خدای په خلکو باندې تقسیمې دا بې عزت دی او دا د الله د در نه چې کوم دی نو رک شوی دی. نو د دې وجه نه ورته وایي منگا د خپل پلار نیکو دین زما چې کوم دی د هغې تابیداری. نو اوس چې په مشرانو کې تا ته د قرآن او د سنت څوک دین ښایي د هغه تابیداری او تقلید به کوي. دا وګوره تقلید د پلار کوي تقلید چې کوم دی د نیکه کوي تقلید چې کوم دی د ور نیکه کوي. نو د هغه خلکو چې قرآن او سنت نه دلیل تا ته بیانوي د هغې تقلید به کوي ګورې ښه. نو د دې وجه نه وایي ما کان لنا ان نشرک بالله او ندی منگ لرا مناسب چې شرکو کو پا اللہ تعالی سرا من شای اندس شیزنا هش شی منگ دا اللہ سرا بنا شرکو. ذالک من فضل اللہ علینا دا دے پزل دا اللہ مربانی دا اللہ پا منگ مانی توحید چی چا دا نصیب شی دا دا اللہ عظیم پزل لے. او یوسف علیہ السلام وی چی دا توحید چا دا نصیب شو نو دا دا طول و خلکو دا پارا پزل لے وعلن ناسی او پا خلکو طول و ماندے دا طول و خلکو دا پارا چکم دے دا دا اللہ فضل لے چا دا توحید مسئلہ نصیب شی. لیکن چکسو کے نمانی دا غی متعلق وی ولیکن اکثر الناسی لیکن دیر دا خلکو نلا یشکرون شکر نادا کی چی دا اللہ شکر ادا کی او مسئلہ دا توحید چکم دے نو آغا اغی مانی زان پوا کی. یا صاحب السجن ملگرو دو جیل ارباب متفرقون آیا خدایان گن خیر غورد ام اللہ الواحد القحار. یا اللہ یو چی زور ورده وزما دو جیل ملگرو یو تپوست نکوم گن خدایان غوردی او کنه یو خدای نو جواب دا پکار دی چی الواحد القحار دا غمانی سوک زور اور نیشتے نو چه زور اور پی نیشتے نو کم زور تو زو صلح الہ نسبت کو ما آغا زور اور ذات پکار دی چه زخپل الہ گرنم. اللہ دی زمان دا مسئلہ دا توحید نصیب کی. قالت فذالکن اللذی نوی دے خزی دا دے آغا سڑے آغا یوسف لمتننی فیہی چه تاسو ملامت کوئی مادر پدے کے ولقد راودت النفسي وتاكيك ما عددنا مطالبه کړي ود نفس ته دو فاستعصم نزاني بچکو ولا ان لم يفعل ما امره او کچريون کی دے دے کار لرا آغا او کچريون کی دے آغا چ زور ته حکم کوم ليس جنن نخام خاجل تب غرزول شي ولا يكون من الصاغرين او شبد ذليلنا د دې په خیال باندې اعلان کې هم انبیاء علیه الصلاة والسلام خو ذلیل نه همیشه عزت مند دي. قال رب السجن اوه یوسف علیه السلام ایر وزما جیل چې دی حب الیا خو اختماتا مما يدونني الی دا غسنا چې دی را غواړي ما غیتا وإلا تصرف عني او کچری توانړې زمانہ قیدهن چل د دې خزو ازبو الیهن نمایل بشمز د دې خزو تواکم من الجاهلین او شمبز د جاهلاننا فاستجاب له ربو نو قبول کیا او کړه د دې پار رب د دو فصرف عنه قیدهن نو وایلو د دې نه چل د دې خزو انه د الله تعالی چې دی هو السميع العلیم د الله اوریدن کې پوره ثم بدا لهم بیاخکار شدویتا من بعد ما رأو الآیات پس داغنا چولی دل دی نخی دو نصبر کولو دو زلوخی یا نخی دو پاک بازای دی یوسف علیہ السلام لیسجننه حتی حین خامخا جیل کی بواچی دل رتر دی یو وقت پوری و دخل معاو سجن فتیان او داخل شد سرا جیل تا دو کس زوانان قال احدهما نو یو د دې دواړو نه انی ارانی اعصر خمرا زچی ما نچوڑ زوینه ما په خوب کې نه چې نچوڑ کو ما شراب وقال الاخر و دې بل انی ارانی زوینه ما په خوب کې احمل فوق راسی خبزن چې ما نیولی دی بار کړی دی د سر د پاسا روټا لرا تاکل الطیر منه نو خوری و خوراک کئی مارغان د دینا نبئنا بتاویلی نو خبر را که منگ لا په تعبیر د دی باندې انا نراک من المحسنین منگ وینو تا لرا د نیکانونا. قال نو فرمایل یوسف علیہ السلام لا یاتیکما طعام راغلی بنی تاسو دواړو ته خوراک تر زکانی چې خوری تاسو غیلرا الا نبئتکما بتاویلی مگر خبر بکم ز تاسو دواړو لرا پتا تعبیر د دی باندې قبل ان یاتیکما مخکی دراتلو د دی خوراک نه تاسو دواړو ته تا ذالکما دا خبره چې دا مما علمنی ربی ما علم را کړی دی رب زما انی ترکت ملت قوم ما پر خود دی دین دی او د قوم لا یؤمنون بالله چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې وهم بالاخره هم کافرون دی په اخرت ما دی دی کافران واتبعت ملت آبائی زتا بدارم د دین د مشران اخپلو ابراهیم و اسحاق و یعقوب چی ابراهیم و اسحاق و یعقوب علیهم السلام دی ما کان لنا ندی مناسب منگلرا نشت دی حق منگلرا ان نشرک باللہ چی شرکو کو پا اللہ تعالی سرا چی شرک کو پا اللہ تعالی سرا من شئ انس شئ ذالک من فضل اللہ دادا مہربانی دا اللہ تعالی علینا پا منگ ماندے وګورا چی توحید فکی دا د الله مهربانی دا چې شرک پکې نو دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه کوم دی په داسې سړی باندې لکه چې عذابی وعلى الناس او په خلکو باندې ولیکن اکثر الناس لیکن ډیر د خلکو نه لا یشکرون شکر نو باسي یا صاحب السجن ای ملګرو د جیل ارباب متفرقون خیر آیا خدایان ګن غور دی ام الله الواحد القهار یا الله یو چې زور ور دی